الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا الحديث يا عباد الله أصل عظيم من أصول الإسلام لأنه ميزان للأعمال في ظاهرها فهذا الحديث الشريف يبين لنا أن كل عمل ليس فيه اقتضاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإتباع له فهو مردود على صاحبه وفي هذا تأكيد للمؤمنين أن تكون عبادتهم كلها موافقة لأحكام الشريعة مقيدة بما كان عليه أمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عباد الله فكل عمل أو عبادة لا اتباع فيها ولا اقتداء يسقى صاحبها في الدنيا والآخرة ويقول جل وعلا في محكم التنزيل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله بقي جناب نتامبلي تور يالا تبارك وتعالى نغي نيانال سن يوننت يالا محمد صلى الله عليه واله وسلم يالنكو يالا دولي خيوالت موسى ginaaw lolou ñu ngi ziaré mbokk yi ci bes yu tedd yi ñu nek ñu ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala yalla nangul ñu ci bëpp xéetu jaamu yalla buñ ci taxawé wol xam ngeen ni aj jeexna waye ñi aji won ñuy nek ci préparation pour ñibisi bu ñibisé delu ci réew mi dinañ fi fekk wala sax ñu bayyi won ko fi préparer ko seen ginaaw mir mu ñuy tuddé nganalé mir mo mu ñuy tuddé nganalé bu fekkon né dañ koy nat wala ñu koy tek ñuy xol ban place la am wala kan moko santane dañu gis né mu ngi bok ci xéetu banéxi bakkan bu nit di tek bopam te yalla teggugo ko ñaarel bi dina bok ci xéetu yaq ñettel bi nak mu nek bida bu reuy bo xamné amul ciosan ci diiné te xam ngeen ne tay ji bokku na ci li tax diiné ji muñ ta taxaw ci Sénégal ñaari mbir ñaari musiba ñaari fitna bi ci ñëk moy fitnatu shahwat ñaarel bi moy fitnatu subhat fitnatu shahwat moy fitnay banexi bakkan amna ño xamne kenn mënul tulona téré def lu seen bakkan bëgg mo xam bir momu neex na yalla mo xam neexul yalla mo xam seen yoonu kenn nek ci ñoom dal kom neex na seen bakkan dañ koy def amna ño xamni nak lendeum lendeum aduna bi ngalaw vag bidaay ak shirk yi naw leunt leunt yi mo len di yobale même buñ buggé sax sax ci diiné lendemaay bi mo len di yobale ñaari fitna yoy motax rew mi munta nek munta ñu munu ñu am diiné xolal ki dem jaamu ji yalla yalla sant ko jaamuma acc dafa am place ci l'islam moy juromelu ponk ci ponk l'islam yi waye bo jangé acc ba mu jeex nganale amu ci place te fim nek ni keur yu bari peintirat nañ len danaka bo demé daral fess na ku ñew il faut nga ray nak il faut nga def ben langue il faut nga maye il faut lolu ban diine te mbokk yi sunu yaay Aisha radiyallahu anha wa ardaha salona hadith ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muné kep ku sos ci sunu mbir mi muy diina ji man yonent yalla muhammad lima indi ku ci sos lu ci bokul yonent bi neena dañ la koy delo fa huwa rad te boy xol liñu sos tay ci diina ji danaka liñu sos day dem sax ba neub farata yek sunna yi mën nañu lim fi ñu taxaw ay mbir yo xamne bokul ci islam amul ci diina place de senegal dañ ko gëm 100% mbir yoy bu joté kenn du nelaw kenn du am jamm lu dul ñu def lélé sang gis ben way bu nan dundu dem dé dem pour défi bida bobu wala shirku bobu dundu dem dé dem Allahu akbar xol pass pass bu tollu nonu ci nit ñi ci ay bida ak ay shirku lo xamné so ubi won téré yalla bi nga xamné yalla fi la wax nañ ko jaamu nga ubi téré bi né li ngay def ni won ma fan ko yalla wax waji dula ko won nga ubil ko sunna yonent bi né ko won ma fan la yonent bi soññata ci li nga bëgg def dula ko gënël amu ci ba paré mom mu ci son képp ci ñun kumu mëna doon diina ji bo ci duggalé lu ci bokul yonent bi ne dañ koy faas ba mu set sanni lako ne la sa li teye ko bokku ci ñaarelu hadith yonent bi neena ku jëf ben jëf man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad fa dafa neewon ku sos fi mu ne ku jëf même budé ñaan so ñaané nu yonent bi ñaanul won yalla da la koy dello ñaan sax la wax waxuma la nak muy julli waxuma la muy koor waxuma la muy waxuma la muy lo ci duggal diina ji bu ci bokul yalla dala koy dello motax ñu wara taxawat ci xol suñu bop ñaari hadisi dañu am ciosan yu reuy ci diina ji ndax hadisi ñoy pesse jëfu jambi ci lu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam indi won ndax yalla bimu bëgge ñu jaamu ko moko santane ne jaamu len ma waye bayiwul jaami rek pour ñu dem def lu leen neex yalla dafa yoni yonent bu ñew woné nan lañuy jaamo yalla yonent bi ñew di jangale lu ñuy jaamo yalla ba dafa taxaw kérok ci arafat ca naaj bu tang ba mu naan sahaba yi deglu leen sama wax amana dootuma dajé gi yeen fi xol leen ci man ngeen di jaamo yalla jël leen ci man mu naan leen khuzu anni manasikakum jël leen ci man ngeen di jaamo yalla yonent bi waxul nañ jël keneen kep ko jël jaamu yalla am yonent bi neena yalla da koy delo yonent bi do ngay jël jaamu yalla am yalla nanguko amul keneen motax fam ñu gor gorlu bayi xel suñu bop pour jaamu gi ñuy jaamu yalla yalla nanguko fok ñu defé ko niko yonent bi defé wa sallallahu alayhi wa alihi wasallam bepp jëf bu nit jëf ñu ne ko foko jëlé mu ne dama gi samba diko defé ni wala modou diko defé ni wala nangam wala diw yonent bi neena dañ lay delo lolou yalla du ko nang kon nañu bayyi xel buñu amé ay mbokk yu demone aji jarna jihad jarna xex jarna lu ne pour ñu bañe def cirque bobu mag bobu ci sa bir kër wala bokalé bobu wala bida bu bon bobu ñu wara samp ci sa kër yow julit mbokk yi fa hadha al hadith as sharif يبين لنا أن كل عمل ليس فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه حديث بي ني جانغ داف ني جانغال دي ني ليرالال ني جام بي جوليت بي بيب جف بو مو جف تي روي كو تي يوننتي بي يالا داف كوي ديلو لولو مو دون داف صلى الله عليه وسلم لوتاخ ndax yanonte bi dong mom la yalla asire ne wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu lu len yanonte bi indi li jël len lum len téré bayi len mom dong mo am lolou amul kenen mom dong la yalla wax ne ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillah wa rasul wattaqullah innallaha samiu alim e yeen ñu gëm yalla ñu ne ah mune bu len jitu yalla ak yonent bi nek len ci sen ginnaw yonent bi kuko jitu sa jaamu yalla yakul motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam sahabi dagn ko don roy ci lepp imam ali musna marnan radiyallahu anha anhu arda mune may len ma ndox ñu indil ko ndox mu nan ben guuk teggi nana teggi dadi muñ sahabay ne ko lu xew mune hakaza ra'aytu abal qasim muhammad sallallahu alayhi wasallam yaf'al fa fa'altu ni la gise won sang bi dinaane man nané non yenen bi beug na faji ajom sudan dem di faji ajom ci all bi day and ak ab sahaba mu tel ko ndox mom yor ben bant jitu su deme ba yegg mu jël ndox mi waji daldi taxaw mu continue mom dem ba sori ba waji gisuko mu jonkan faj ajom ben bis bu and ak ben way ba mu sori mu jël ndox mi dem waye mu jek jek sigi sen waji tek ci ben montagne diko yir mom yonent bi woko dara daf ko bayyi mu faj ajom ba pare mu delsi wat fek waji fi mu taxaw mu jox ko ndox mi ñu dem ñaari metre mu ne waji dafa melni dama la gis nga may yeerlu fi ma la bayyi won taxawo fofu waji ne waw mu ne ko lutax mu ne dama bëggoon xool noy toge boy faj sa ajo suma mbir mi dawe ma toge nonu bala may wutek yow yalla dima alak القرآن من فل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم موي تولين ووتك يوننت بي فل يحذر لا الله موي تولين يين ني ووتك يوننت بي موي تولين يالا مبوغل لين ادنا الاخره يالا يوب لين سفر جولي دي بيني كوماسي ووتك يوننت بي لغي جامو دالو لين ودا غيس نينو ادنا بي مان وخوما لا داني ووتك يوننت بي mais dañoo bayilu yonent bi indi jël lu ay nit indi ñoo xamne danaka mën nga ne ci l'islam suñ doon ranger jilul awwal ñuy ranger ñu ci ginnaw lañ nek lutax mbiri ñun ci xel lañ ko teunk parce que diw baxna amna xam xam rek lu mu def baxna didit mbiri du lolu mbiri du lolu mbiri lu yalla wax la ak yonent lu kenen wax mbiru bopam la yalla rek ak yonent lool rek ati Allah wa ati Rasul amul benen tour yalla yonent lutax suñu waré top ku nek rek gis nga lolou muñu indi légui problème ku nek day am ko top ku nek day am ko top ku nek day am ko top waaw barki dem la jogi nguur ma fa bay kuy wote ab yonent am ay talibé ñu top ko bu baax sax lan moy sen xamé kay noir blanc ba ci cruci ñi wirné noir blanc la wa mani noir bi lan la ñu ci lendeum gi lañ nekkon blanc bi lan la waji yobuñu ci lèr gi yéré yi sax dañ def noir blanc wa ay maxé noir blanc tout noir blanc lan yalla yërem ikhwani yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam daf ñuy jangal né képp ku def ben mbir té defo ko ñuko yonent defé dan la koy déllo hadith bi yewuñu teunkñu pour ñu mëna japp rek ci lu yonent yalla bi sallallahu alayhi wasallam indi mu leralal ñu bu baax ne kep kuy roy ci keneen wala ngay jëf leneen limuy tekki moy yow sa mbir yawmal qiyam yalla tabaaraku wa ta'ala daf la koy dello alquran mo ñu ne wa qaddimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansur gaay waxu nañ jëm ci jëf yuñ doon def ñu ñew fekk yalla def nako mu nekk pënd ak poussière daat nay dem gis ngeen ki nga xamne dafa top waxi keneen wala mu sos duggal ci diine ñaar la wax yonent bi dafa ne yonent bi yow li nga indi da nga mankel li nga indi baxul amna keneen ku gëna indi lu yonent bi mo lu gëna bax li nga indi motax ma jël yefu koku keneen ki nga xamne nak mom lu ko neex rek def lu ko neex rek def lu mu gis def koku taxan kat guddi la xolal ñaar ñi ki nga xamne wolawul yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi ne man la yalla yonni jël leen lima indi mom ibrahim bayyi la yonent bi indi mu jël lu keneen indi yawmal qiyam bu jakarlo ak yalla yalla mu ne ko yow li nga don def foko jëlé lu mi tont motax wuté ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam danger nek ci alquran biñu ko téré yalna yalla maynu ay beut yuñ ko ragne aqulu ma tasmaun wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim alhamdulillahi wahda wa la na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun ويقول جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقواما سيظهرون بعده يحاولون إطفاء السنة الشريفة وإظهار البدعة في الدين وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مجاورتهم على أهوائهم فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيلي أموركم بعدي رجال يدفئون السنة بالبدع ويؤخرون الصلاة عن مواقتها فقلت يا رسول الله وإن أدركتهم كيف أفعل قال لا طاعة لمن عصى الله mbokki borom bi tabaaraku wa ta'ala daf ñuy laaj ci qur'aan mu yey kenn ku nekk ñun nga tontu laaj bi tontu bi yalla neena ndax da ngeen am lahum shuraka ndax da ngeen di am ñuy ngeen di associer ñoo xamne dañ leen di tracer ay yoon nan leen jaar leen ci diina ji malam ya azana allah lu yalla santaneul am lahum shuraka sara'u lahum min ad-din da ngeen di am ñu leen di yonal ci sama diina ji da ngeen am ñeneen ñu leen di tracer nal leen jaar leen lo xamni man yalla digeli wumako aya bi ku jog nga wori fu nekk alquran ndax aya la wala du aya kon bu fekke aya bi dong leer na ci ñun da nañ xamne diina yalla ji kenn amul lu mu ci santane ko dul yalla yalla rek moy wax def leen nit ñi def bay leen nit ñi bay waye legi nak ñun am nañ ñoo xamne ñoo ñuy yonalal yonent bi sallallahu alayhi wasallam khabar nañu bo bu du tay demb la won mune ay nit nga ñew sama ginnaw sen mission moy fay leer gima indi sunna bima yalla yoni diina ji ma fi bayyi ay nit nga ñew sama ginaaw lan mo len taxaj ak moy fay ko ak yëkëti bidaa yoonent bi moy tandik loñu waxuma la sax and ak ñom mais dekk ak ñom sax yoonent bi neena bu len dekk ak ñom ibnu mas'ud mo ñu netali hadith bi mu la yoonent bi neena sayali ya umurakum baadi ay nit nga ñew jité seeni mbir sama ginaaw rijalun ay goor yutfiuna sunna bil bid'a sunna lan lañ koy fayé moy bid'a té lolo am tay sa yo bëggé def sunna ngay gis kula né ah wa jox deug yalla dëkk bi li lañ xam dëkk bi li lañ xam li nga fi fekk bi nga juddo ba légui li nga fekk ñukoy def ñun li lañuy def boko deful ya xam mais ñun li lañuy def xolal waxu yonent bi néna yalla néna du tax ñu bayyi lool té nit amoto droit dundu bid'a wala shirk wala lenen ludul lol bi nga ne man julillah yalla bi muy wote nan len ya ayyuhallazina amanu lum wax udkhulu fis silmi kafa dina ji dugulen ci lepp la wax fis silmi kafa yalla waxul ñu ngarale dugal ben tank genni dana dugulen udkhulu fi lu amrin la fis silmi kafa bo xal udkhulu fis silmi rek doyna dugulen ci dina ji waye mu ne lepp ba pare mu tek ci wala tattabi'u khutwati ash-shayatin innahu lakum aduwwun mubin wala tattabi'u khutwati ash-shaytan bu len top yoonu shaytané ndax shaytané sen non la talaqa allahul azim kon yenen tibi len ay goor ngi ñew yo xamne dañuy fay sama sunna ci yëkëti bida luñ ci yam wayu aqiruna as-salata an mawaqitiha dañuy tardel julli heure bu len neex lañuy julli heure bu len neex ci ay waxtom chaque jour ma laaj ay mbokk ne lutax 2h15 du changer waxtu yeb dañu changer ci Sénégal bam dess 2h15 lolou ñun ñepp war nañ ko laaj sun mbokk lutax pourquoi suba dina changer takusan dina changer timis dina changer gey dina changer lutax mbokk yi 2h15 du changer Sénégal 2h15 rek lañuy julli buñ ci yégué ñun ñepp ñu gëstu ci dañuy tardel julli ci ay waxtom duñ ci yam sahaba bi ibnu mas'ud mu ne yonent suma jamono fekke ba ma dund lolou ba fek ñooñu ngay wax ma gis len tek ci ñom beut yonent nan lay def qala la ta'ta liman asallaha mu ne bul top mukk ñooñu di moy yalla bu len top mukk na la jaral lu leme bu len top ñun nak non c'est que nga dekk bi ngay gis waji laye xamne deug leer na ci mom muy laye nu may def ah sama njabot sama li sama la di lay bo taxé ci kanam yalla lol ngay lay amul maana ndax yalla mo la sante iza amara allah bu yalla diglé la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati allah amatu ñu droit ku ñuy top ci santane yalla tabaaraku wa ta'ala gis ngeen saharatu fir'auna ñoo ñu ko jangal fir'auna kérok bu mu jëlé ay nit né len njabar len musa mi concours len ak mom ñoñu daldi songo ak Musa Musa danel len njabar kat yi dañu jog taxaw ci seconde yi dané amanna bi rabbi Musa wa Harun ñun day gëm nañ Yalla Musa ak Harun firaw ne len ye di ngeen koy gëm te laaju len ma ndigal ñu ne ko gëm Yalla ken du ci laaj ndigal jaamu Yalla dundal alquran ak sunna ken du ci laaj ordre waaw leela nga dekk ne waaw ki sama dom la way limu def taguuma lum lay tag ya ko mom ki sama jabar la waye lim def taguma lum lay tagu dang ko mom yalla moko mom yalla su diglé jëfé allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ala tibai wa arina al-batila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم لا تجعلنا جبنا فندأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة ني دافار سابي ناخ ني تي بيتي دادي دوغ